miliony miejsc pracy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 listopada, jest 15, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia o zmianie systemu raportowania liczby zakażeń koronawirusem. Handlowa Solidarność jest przeciwna planom rządu dotyczącym dodatkowej niedzieli handlowej 6 grudnia. Większość grup w Parlamencie Europejskim za mechanizmem praworządnościowym, konserwatyści przeciw. Nowy system zliczania danych o epidemii oraz przekazanie testów antygenowych dla załóg karetek to główne tematy zakończonej przed chwilą konferencji prasowej ministra zdrowia. Więcej o tym Przemysław Lis, który śledził konferencję. Przemku, w jaki sposób testy antygenowe mają pomóc w walce z epidemią? Tak zwane szybkie testy mają być przekazane załogom karetek po to, by lekarze w nich pracujący mogli szybko sprawdzić, czy pacjent z objawami, które mu pomagają, ma koronawirusa, czy nie. Wynik testu można uzyskać nawet po kilkunastu minutach. Pacjent, który będzie miał dodatni wynik, będzie jechał od razu do szpitala covidowego drugiego lub trzeciego poziomu i tam będzie prowadzony, już nie obciążając zwykłego SOR-u, na którego przyjęcie pojawiały się problemy. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister mówił również o nowym systemie zliczania danych dotyczących zachorowań w Polsce. Od wczoraj system pomija sanepid, a wyniki badań bezpośrednio z miejsca pobrania wymazu trafiają do bazy ministerstwa. Dzięki temu udaje się uniknąć opóźnień w otrzymywaniu i podawaniu do wiadomości publicznej wyników. Są one po prostu bardziej aktualne. O czym mówił Przemysław Lis, a minister przyznał także, że Polska przygotowuje się na trzecią falę epidemii, która może pojawić się w lutym. Adam Niedzielski podkreślił, że to, czy Polskę dotknie trzecia fala, zależy od samych Polaków. Pracownicy handlu nie godzą się na planowaną przez rząd dodatkową niedzielę handlową 6 grudnia, mówi szef sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara. O tym, że niedziela 6 grudnia ma być handlowa, napisano w projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które opublikowano dziś na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jeszcze dziś wystosujemy pismo do premiera, by zrezygnowano z tego pomysłu, zaznacza Alfred Bujara. Jesteśmy oburzeni taką postawą rządu i taką decyzją, gdyż do tej pory nie było żadnych konsultacji ze związkami zawodowymi w tej sprawie. Pracownicy handlu w tej chwili pracują naprawdę w bardzo trudnych warunkach. Nikt się o nich nie troszczy. Rząd się troszczy o wiele grup zawodowych, ale te procedury bezpieczeństwa, które są w handlu, są fikcją. Nikt nie liczy klientów. Pleksy są tak naprawdę ozdobą i dekoracją. Pracownicy handlu coraz to częściej się zakażają. Alfred Bujara zaznaczył, że okres przedświąteczny i tak będzie czasem trudnym dla pracowników handlu. Jest ich coraz mniej, gdyż albo chorują na COVID-19, albo przebywają na kwarantannie. Dodał, że pracownicy handlu obok zatrudnionych w służbie zdrowia są najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem. Ponad 1200 profesorów uczelni wyższych i pracowników instytutów badawczych podpisało się pod apelem o prawdę i szacunek w pamięci Jana Pawła II. Dokument opublikowano w sobotę. Czytamy w nim, że imponująco długa lista zasług i osiągnięć papieża jest dziś podważana i przekreślana. Profesor Jacek Reginia-Zacharski z Uniwersytetu Łódzkiego mówił w Polskim Radiu 24, że nikt nie udowodnił winy Jana Pawła II. Jest to rzucanie w kierunku i pamięci, i osoby, i tego, co sobą reprezentował Jan Paweł II. Rzucanie jakimiś brzydkimi rzeczami. Treść listu i nazwiska polskich profesorów, którzy podpisali się pod nim, są dostępne na portalu polskieradio24.pl. Większość grup w Parlamencie Europejskim poparła mechanizm uzależniający wypłatę unijnych funduszy od przestrzegania praworządności. Przeciw była frakcja konserwatystów, do której należą europosłowie PiS-u. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zasugerowała skargę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości jako potencjalne rozwiązanie patowej sytuacji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekonywała, że mechanizm jest wyważony i niezbędny, a kraje, które mają zastrzeżenia, mogą go zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości. To jest miejsce, w którym różnice zdań dotyczące aktów prawnych są rozstrzygane. A była premier Beata Szydło o mechanizmie warunkowości mówiła tak. Jest to próba narzucenia przez większość w tym parlamencie zasad, które nie są zapisane w traktatach. Uważacie, że to, co jest dobre dla was, jest dobra dla Unii Europejskiej. Tak nie jest. Unia Europejska, jak mówiła Beata Szydło, to 27 państw, wrażliwości narodów i gospodarek. Beata Płomecka, Polskie Radio,

Dzień dobry, Aratan Tinari Wen. Zespół Tamikrest, Tuaregowie z Mali, już Państwa powitali. W tonacji trójki. Ja również witam. Ten program zrealizuje Michał Jakubik, wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 16. Ten pierwszy utwór brzmiał jak surfowanie po pustyni. Nie na afrykańskiej pustyni, lecz w Polsce mieszka bardzo aktywny producent Dry School. Utwór Trip promuje jego solowy album. Stoimy nad przepaścią. Oto wszystkie czasy przyszłe i minione giną, wiedzeni wyobraźnią. Przeżywamy wciąż na nowo jeden akt, co minął. Scena wstaje się zapętla. Symboliczne być czy nie być, ślepo biec czy przestać. Oddali tylko światło i nadzieja, że ten moment ktoś zechce przerwać. Milion martwych dat z grymasami niepowodzeń, nieskończonych wojen. Próbowałem sam, prowadzony tym, co oni chcą, byś nosił w głowie. Fantazyjne horyzonty pustych miast kuszą z dala, z bliska pełne wad. A we mnie tylko światło. Proszę powiedz, że wciąż jestem w sobie, gdy wybudzi nas ze snu ten nowy ład. Opatrzymy szybko rany i nim się skończy wiara tłumu w przeszły świat, podamy sobie dłonie, by razem dalej. Byłaś obok, teraz widzę cię po drugiej stronie. Przywołam wyobraźnią każdy mały gest, bym znowu poczuć mógł, że tonę w onirycznym błysku spojrzeń i z niedosłowności potrzeb w obojętność dążeń. Kieruję nasze światło. Może kiedyś znów to powiem tobie, gdy wybudzi nas ze snu ten nowy ład. Opatrzymy szybko rany i nim się skończy wiara tłumu w przeszły świat, podamy sobie dłonie, by razem dalej. Ten nowy ład. Dry School, Trip. Także bardzo aktywnie poczyna sobie inny polski producent, multiinstrumentalista i wokalista, Bogdan Kondracki. W ostatni piątek miał swoją premierę singiel Jednorożec Kairu, zapowiadający płytę duetu Kondraccy. Oj, oj, oj, słuchaj, bo gdzieś na myście krąży wieść, że jest jakiś inny świat, pełen uwolnionych serc, gdzieś tam na od naszych spraw, pełen fantastycznych miejsc, ale to zwyczajny fake. Bzyk tworzy bzyk, zakuszałem wszelki sens, bo nie warto wierzyć im, może jednak coś w tym jest. Wciskamy się, choć brakuje dla nas miejsca, ale to nieważne, bo to nasz. czyścić chmury. Wszystkie oczy idą do góry. Aj, aj, aj, aj, aj. Głowy znikają za drzwiami. Cała reszta czeka wciąż na sali. All these people waiting in the lobby. Aj, aj, aj, aj, aj. Sali, aj, aj, aj, aj. Tylko tam zerkają gdzieś za dali. Częstowani serem i winami. Album Kondratce, w całości zbudowany z dźwięków wydawanych przez zwierzęta i ludzi, przed chwilą przez owady głównie. Te chóry w utworze Jednorożec Kailu, nieco cerkiewne, od pierwszej chwili, gdy usłyszałem ten kawałek, skojarzyły mi się z aranżacją utworu Obywatela GC. Co prawda jest 15:19, ale w tym utworze będzie 17:15. Płonie Paryż.

imieniny Katarzyny. Z tej okazji Kate Bush z płyty Hounds of Love. Państwo się meldują, że słuchają i w Olsztynie, i w Łodzi, i w Staszowie, i we Włocławku. W wielu bardzo miastach. Pozdrowię Państwa wszystkich, ale no też może po imieniu, także panią Ankę, pana Darka, panią Izę, panią Beatę, panią Katarzynę właśnie, no jeszcze raz 100 lat i pana Rafała, pana Witka także, który jest akurat na plaży, ale takiej dosyć chłodnej plaży w Wielkiej Brytanii. Skoro Państwo owacjami praktycznie na stojąco, no może niekiedy na siedząco powitali Kate Bush, no to jeszcze jeden utwór od niej z tej okazji. Army Dreamers. Wczoraj swoje urodziny obchodziłby Robert Sadowski. Urodził się 24 listopada 1963 roku. Także niestety zmarły. Dziennikarz muzyczny Robert Sankowski napisał w 2015 roku. Pozwolę sobie zacytować jego słowa. Niesamowity talent. Jedyny taki gitarzysta w Polsce. Niezapomniany przyjaciel, ale też facet, który miał swoje problemy i zmagał się z demonami. Wspominają go nieomal jednym głosem wszyscy muzycy, którzy mieli okazję z nim grać. A było ich bardzo wielu. 15 lat temu zmarł Robert Sadek Sadowski. No i tak pisze dalej Robert Sankowski. Biały Gibson podpięty do klasycznego wzmacniacza Marshalla. To był jego znak rozpoznawczy. Jeszcze długie, zasłaniające prawie całą twarz włosy. Gdy zaczynał grać, stawał się mokry od potu, jeszcze zanim w pełni wybrzmiał pierwszy utwór. Nawet nie od tego, co robił na scenie, od emocji, które wyzwalało w nim granie. Gdy brał do ręki instrument, niepodzielnie brała go we władanie muzyka. Nieważne, czy akurat występował w składzie nowofalowego Madame, garażowego Hołka, czy awangardowego Kobonga. Robert był frywolnym zawodnikiem. Gdy zaczynał grać solo, nie liczył, ile ma trwać taktów. Musieliśmy wykonać z nim dużą pracę, żeby wszystko się zgadzało, śmieje się Robert Gawliński. Z Sadowskim spotkał się w 1983 roku w grupie Madame. Obaj mieli już za sobą pierwsze doświadczenia muzyczne. Gawliński zaczynał w kapeli Gniew, w której nie tylko śpiewał, ale też grał na basie. Potem był zespół Nieustraszeni Zabójcy Wampirów. Kapela wysłała nawet swoją kasetę do Jarocina, ale nie przebiła się przez eliminację. W tym samym czasie Sadowski nabierał doświadczenia w innych warszawskich składach. Grał m.in. w grupie Szklany Markis, ale to Madame miał okazać się ich pierwszym naprawdę poważnym doświadczeniem. Pierwszą legendą, w tworzeniu której brał udział Sadek, czyli Robert Sadowski. Nawet mimo tego, że nie był oryginalnym muzykiem składu. Przed nim grał inny, znany później w wielu zespołach gitarzysta Jacek Perkos-Perkowski. Perkos opuścił zespół i cały los Madame zawisł na włosku, wspomina Robert Gawliński. Graliśmy wtedy próby w Teatrze Ateneum. Naprzeciwko była knajpka, do której wpadał m.in. Roman Wilhelmi. Pamiętam, że siedzieliśmy tam i prowadziliśmy poważną rozmowę o przyszłości. I wtedy Krzysiek Dominik, wtedy nasz perkusista, a przez wiele lat później menadżer zespołu Hej, przyznał, że ma takiego jednego kolegę. Wiesz, gra bardzo fajnie na gitarze, potrafi malować dźwiękiem, ale nie wiem, czy nadaje się do zespołu, bo on nie zawsze lubi trzymać rytm na 4/4. Postanowiliśmy, że może jednak spróbujemy. Umówiliśmy się na spotkanie i właściwie już po pierwszej rozmowie wiedziałem, że nasza współpraca to dobry pomysł. Może właśnie Sybilla. To jeden z bardziej znanych utworów zespołu Madame. Robert Sankowski, świetny dziennikarz i też bardzo, bardzo sympatyczny kolega. Zmarł w 2017 roku. Wiele lat wcześniej założył zespół Carioca, z którym nagrał kilka piosenek. Do jednej z nich dotarłem. Za chwilę Robert Sankowski zaśpiewa o Mariannie. Marianna i Carioca. Paweł Dunin-Wąsowicz, inny świetny dziennikarz, zagrał w tym utworze na gitarze. W 98 roku chyba zarejestrowano te kawałki w Swarzędzu. O ile dobrze pamiętam, a mówię teraz z głowy, czyli z niczego, państwo słuchają bardzo aktywnie, pisząc, że Kate Bush jeszcze mogłaby raz zaśpiewać. Zobaczymy, czy się uda. To tylko godzina, tylko do 16 jestem z państwem w tonacji trójki. Pani Altea pozdrawia i życzy wszystkim Kaśkom wszystkiego naj z okazji imienin. A teraz taki stały kącik. Pharoah Sanders, You Got to Have Freedom. Shara Sanders, a to taki kącik. Nie nadęta, sekcja dęta. Dziś upływa 50 lat od śmierci Alberta Eilera. 25 listopada 1970 roku jego ciało wyłowiono z East River w Nowym Jorku. Miał 34 lata. Nikt chyba wtedy nie wiedział, że jego wpływ na jazz będzie aż tak ogromny. Muzyka to sprawa uczuć, nie nut, mawiał Albert Eiler. Uważał także, że jeśli chodzi o jazz, to John Coltrane był ojcem, Farrah Sanders synem, a on, Albert Eiler, no i tu powiem specjalnie po angielsku, był Holy Ghost. Gęsto Open Collective teraz w hołdzie właśnie Albertowi Eilerowi, temu wybitnemu jazzowemu saksofoniście. Lord, I'm coming home. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnią godzinę. Ten program realizował Michał Jakubik, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam jutro po 21 na audycję Od Panka do Franka. Do usłyszenia. Strong, we were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants. Don't give up, 'cause you have